Isaias, Kabanata 45. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Siro, ang pinunong kanyang pinili, upang sakupin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lunsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan, mga bundok dooy aking papatagin, at sa mga lunsod, mga pintong tansoy aking wawasakin, pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas, sa gayon malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, kahit hindi mo ako nakikilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran, at makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? May anak bang magtatanong sa kanyang ama? Bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako ipinanganak? Ngunit ipinahayag ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong do'y tumatahan. Maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan, at mga bituin. Ako ang tumawag kay Siro upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan, muli niyang itatayo ang Jerusalem na aking lunsod, at kanyang palalayain ang aking bayan. Walang sinumang nagbayad o nanuhol sa kanya upang ito'y isagawa. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagsabi nito. Ang sabi ni Yahweh sa Israel, mapapasa iyo ang kayamanan ng Ehipto at Ethiopia. Magiging alipin mo ang matatangkad na lalaki ng Seba. Sila'y magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukuran kanila at sasabihin, sumasa iyo ang Diyos, siya lamang ang Diyos, at wala nang iba pa. Ang Diyos ng Israel, ang tagapagligtas ng kanyang bayan, mahiwaga siya, kaya hindi kayang unawain. Hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailanmay hindi mapapahiya. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, "Ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos." Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan, isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ang Israel sa paghanap sa akin. Ako si Yahweh, sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. Sinabi ni Yahweh, "Halika kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Sasabihin nila, si Yahweh lamang ang matuwid at malakas at mapapahiya ang sinumang sa kanya'y maghimagsik. Akong si Yahweh ang magliligtas sa lahi ni Israel. Sila'y magtatagumpay at magpupuri sa akin."